Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz dostlar, evlilik ilk insan kadar eski bir kurumdur. En eski cami, en eski köprü, en eski medrese diye bir tarih açsanız, ancak filan insana kadar götürebilirsiniz. Yeryüzünde ilk imar edilen mescit Kâbe'dir. Ama evlilikten eski değildir. İnsanlığın en eski kurumu evlilik kurumudur. Şeytanın da en köklü insan eritme makinesi evliliktir. Çünkü Allah insanın yaratılışını da insanın kalitesini de evliliğe bağlamıştır. Şeytan da bütün yatırımlarını Allah'ın bu planının ters tarafından kuracağı için o da ilk fitnesini, en eski fitnesini evlilik üzerinden kurmuş, başlatmıştır. Habil ile Kabil, ikinci ve üçüncü insanlar, Adem aleyhisselam ile Havva validemizden sonra, aralarındaki ilk fitne, bir aşk fitnesidir. Bu nedenle, evliliği, insanların düğün salonlarında icra ettikleri bir törenden ibaret zannedenler, hiçbir şey anlamamış demektirler. Evlilik mukaddestir, mübarektir, insan öyle olduğu için. Yeryüzünde bir düğün yapılması ciddi bir şekilde göklerle alakalıdır. Biz namazı büyük bir ibadet görüyor ama evliliği doğal sosyal iletişimimizin sonuçlarından birisi olarak görüp de ona ibadet kalitesi ve kıvamı veremiyorsak, bu Allah'ın şeriatını bilmediğimizden kaynaklanıyor. İbadet dediğin şöyle bir abdest alacaksın, taharet yapacaksın, setre avret yapacaksın, kıbleye döneceksin, sahura kalkacaksın, iftar edeceksin, ihram giyeceksin, besmele çekeceksin, tekbir getireceksin, kurbanı kıbleye çevireceksin. İbadeti böyle zannediyoruz. Evet, onlar da ibadettirler. Düğün de ibadettir. Batıla ve batıya göre yapılamaz. Bu ümmet Allah'a kulluğunu ispat etmek için evlenir, düğün yapar, nişan yapar. Bu nedenle biz evliliği ibadet olarak görüyoruz. Sevgili Peygamber aleyhisselam Efendimiz, bir düğüne davet edildiği halde, gitmemekle ilgili hükmünü belirtirken, bir düğüne davet edildiği halde, gitmeyen, o günkü neşeye katılmayan, bana asi olmuştur buyuruyor. Düğün bu. Aynı peygamber, camiye gelmeyenlerin, sabah namazına gelmeyenlerin evini yakasım geliyor, diyor aynı peygamber. Sabah namazına camiye gitmemeyi de nübüvvet makamına asi olmak olarak görüyor. Düğüne gitmemeyi de öyle görüyor. Düğün Muhammed aleyhisselamın şeriatına göre ise tabi. Onun düğünlerini kastediyor. Ebu Cehil'in yeğeni evlenecekse onun düğününe gitmekten söz etmiyor. Ümmetinden kıvamında olan düğüne söz ediyor. Daha da ileri buyuruyor ki, bir düğüne davet edilen mümin, Ramazan orucu gibi bir oruca niyetli değil de, Ramazan'ın dışındaki nafile oruçlardan birisine niyetliyse, düğün sahibinden rica etsin. Ben oruçluyum, bu velimeden, yani düğün yemeğinden yemesem olur mu diye izin istesin. Hayır, illa bu pilavdan yiyeceksin, etten yiyeceksin, ne veriliyorsa derse düğün sahibi, orucunu bozsun, düğünün neşesini kırmasın diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Biz düğünü ibadet gördüğümüz için, camide kadın erkek saflarımız bir arada olmadığı gibi, düğünümüz de Rabbimizin huzurunda yaptığımız bir iş olduğundan, düğünlerimizi kadın erkek bir arada yapmayız. İbadet kıvamında iş yapıyoruz. Düğün nasıl yapılırı tarif etmiyorum. Etmek de istemiyorum şimdi. Ama biz evlenirken, düğün yaparken ne yaparız, nasıl yapıyoruz ve niçin yapıyoruz, bunun işaretini vermek istiyorum. Biz ümmeti Muhammediz. Dünyayı hizmetimizde görmek isteriz. Liberalistleşip dünyanın hizmetine girmeyiz. Giremeyiz. Bu ümmet insanlığı kurtarmak için çıkarılmış bir ümmettir. Kurtarılmaya muhtaç bir ümmet haline gelemez. Düğününde de gelemez, camisinde de gelemez. Mescid-i Aksa da bizim olacak, düğünler de bizim düğünümüz olacak ki ümmet olduğumuz ortaya çıkmış olsun. Kardeşler, sözümüzün başında dedik ki, evlilik insanlığın en eski kurumudur. Allah, Adem aleyhisselamı yarattığı gibi, herkesi topraktan yaratabilirdi. Allah için zor mu bu? Adem'i yaratmak zor olmadı da, 7 milyar, 100 milyar Adem yaratsa topraktan ne olur? Çamurdan yarattığı gibi, taştan yaratsaydı ne olurdu? Zor mu Allah için? Haşa. Ama bir kanun koydu. Çünkü kullarını yaratıp seyretmek istemiyor Allah. Yaratıp imtihan etmek istiyor. Bu imtihanın en canlı, hareketli, aktif olacağı yerde iki insanın, iki zıt yaratılışlı insanın bir araya geldiği evlilik olacağından, peygamberleri de dahil bütün kullarını bir ev hayatından kendilerine imtihan edilmiş, imtihan verilmiş kimseler olarak yaşayıp gelmelerini murad etti. Peygamber aleyhisselam efendimize hitap ettiğinde Kur'an-ı Kerim, biz senden önce de peygamberler gönderdik ve onlara eşler, çoluk çocuk verdik diyor Allah Kur'an'ında. Yani ey Muhammed aleyhissalatü vesselam, seni eşin, çocukların, işte kimi öldü, kimi yaşıyor, eşlerin şöyle böyle bir hayatın içinde peygamber yaptığımız gibi, senden önceki peygamberleri de akşama kadar Allah'a davet edip, imana davet edip, cehennemden kurtarmaya çalışıp, akşam da hanımıyla öyle veya böyle sabahlayan insanlar olarak gönderdik peygamberleri de. Çünkü peygamberler ne cindir ne melektir. İnsandırlar. İnsan olmanın en tabii sonucu da evlilik hayatıdır. Çünkü melekler evlenip çoğalmazlar. Yaratılırlar. Yaratıldığı gibi de kalırlar. Bir imtihan için, sonunda cennete veya cehenneme girmek için yaratılmadıklarından da evlendirilmez melekler birbirleriyle. İnsan sonunda cennet veya cehennem sürecinden geçtiği için, sonu öyle bir bant üzerinden yürüdüğü için Allah insanı imtihan etmeyi murad etmiştir. İnsanca imtihanın en tabii noktası da insanın %100 hür, iki tarafında %100 sınırları kaldırılmış bir ortamda, yani evlilik ortamında imtihan edilmesidir. Erkekliğin de kadınlığın da test edileceği en cazip yer, En cenk meydanı evlilik ve aile meydanıdır, evlerdir diye inanıyoruz. Kardeşler, evliliğin bu ciddiyetini, yani insanı Allah'ın huzurunda meleklerden farklı, melek değil ama melekleşmek için bulunduğu bir ortamın en önemli, en canlı imtihan noktası haline getiren ayetleri, hadisleri farklı sebeplerle defalarca dinledik. Ama bir kere daha vurgulamak ve zihnimizde perçinlemek için evlilik dinimizde nereye oturuyor, bunu örneklendirmek istiyorum. Kardeşler, hadisi şerifi çok zamanlar dinledik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz evlenmeyi imanın yarısı görüyor. Tekrar ediyorum. Peygamber aleyhisselam Efendimiz evlenmeyi imanın yarısı görüyor. Ve buyuruyor ki, kim evlenirse imanının yarısını kurtarmıştır. Diğer yarısında da Allah'tan korksun, cehenneme girmesin buyuruyor. Bunu anlamakta zorlananlar için Bukhari'nin rivayet ettiği başka bir hadisi şerifi hatırlatmakta fayda var. Ne buyurmuştu ta yıllar önce çocukken duyduğumuz ama bir türlü bu anlamı çıkaramadığımız hadisi şerifinde, kim bana iki şeyini garanti ederse ben de ona cenneti garanti ederim. İki bacağının arası ve iki dudağının arasını bana garanti eden cennettedir, benim garantimdedir buyuruyor. Bir şeyh efendinin tarikatına girene cennet garanti etmiyor. Filan mezhepte olana da cennet garanti etmiyor. Ehli sünnetsen sen de cennettesin de demiyor. Ama ne diyor? İki dudağının arasını ve iki bacağının arasını garanti et. Allah'ın şeriatına uygun tutacaksın bunları. Cennet garantin olsun diyor. Evlilik, iki bacağın arasını %100 garanti etmenin en önemli dayanağı olduğu için, sonra ne buyuruyor? İman eden bir mümine işaret ederek, kim evlenirse imanının yarısını garanti etmiş olur buyuruyor. Gerisinde de abuk subuk imansız bir söz söylemesin, cennete girsin. İslam uzayda uç bir noktada ancak uzay aracıyla ulaşılabilecek, ulaşılamaz bir imkan değildir. İki dudağının arası, iki bacağının arasına eğer garanti verebiliyorsan, Allah'ın şeriatına göre bunları teminat altına alabiliyorsan, peygamber garantili bir Müslümansın demektir. Kime saliha bir kadın nasip olduysa, Allah dininin yarısını kurtarmıştır ha buyuruyor. Saliha bir kadın dinin yarısı ediyor. %50, 3-5 rekatta namaz toplasan cennete gireceksin demektir. %51 buldun mu cennete gireceksin. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ زَرَّةٍ, küçük bir zerrenin bile sayıldığı bir mizana doğru gidiyoruz. Kardeşler, evlilik, genç kızların duvak hayallerini süslemek için veyahut da işte davetiye dağıtıp çocuğumuzun muruetini görüyoruz demek için ya da işte maşallah çocuklarına iyi bir düğün yaptı desinler için geçiştirilebilecek basit bir ibadet değildir. Şeytan, babamız Adem aleyhisselamdan beri duvak giydirmek için veya kadını, kızı, erkeği çalkılı çulkulu bir arada tutmak için yatırım yapıyor. Düğünlerimizi Allah için yapılacak en muhteşem cihatlardan birisi olarak göremeyip de kızının muruetiymiş, çocuğunun muruetiymiş diye düğünlerimizi ümmeti Muhammed'in diğer milletlere karşı büyüme siyaseti, politikası olarak göremeyenler, düğünlerimizi basit görenler, bir salonda Allah için miting yapar gibi düğün yapma kıvamına ulaşamayanlar, dinlerinin yarısının ne olduğunu anlayamamışlardır. Kimse alınmasın, kimse üzmesin. Niye hocalar böyle demiyor demesin. Ben hoca filan anlamam zaten. Ben peygamber bilirim. İşte peygamberim evlenen dininin yarısını kurtardı diyor. duvak giyen vesaire değil. Kardeşler, insan hacca da gidebilir, oruç da tutabilir, zekat da verebilir, kurban da kesebilir. Bir sürü emri var Allah'ın. Ama şu hadisi şerifi Sahih-i Müslim'den alınca bakalım zihnimiz ne yorum yapacak? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, şu dünya olduğu gibi güzelliktir. Yani yeşil, güzel görüyorsunuz, dağı, bayırı, her yeri güzel dünyanın. Ama dünyada en güzel şey saliha bir kadındır buyuruyor. Demek ki saliha bir kadınla evlenemeyen bir delikanlı, bir genç, şu dünyanın en güzel değerini kaybetmiş demektir. Fabrikan olsa ne olacak? Şirketlerin olsa ne olacak? Kendin yakışıklı olsan ne olacak? Bu hadisi şerifi, Müslim'in rivayet ettiği bu hadisi söylediği zaman aleyhissalatü vesselam Efendimiz, dünya güzellikler diyarıdır ama dünyanın en güzeli de saliha bir kadındır dediği zaman, karşısında Ebu Bekir oturuyordu radıyallahu anh. Musab bin Ümeyr de belki karşısındaydı. Ömer bin Kattab gibi adamların karşısında bunu söyledi. Belki de Uhud'dan döndüklerinde bunu söyledi. Belki de Mekke fethedildi o neşeli günde, çok neşeli bir zamanda, ne zaman söylendiğini bilmiyoruz çünkü. Belki de Mekke fethedilip herkesin ayağını yere basamayacağı kadar mutlu olduğu bir zamanda, asıl mutluluk şu dünyada saliha bir kadındır dedi. Vay kaybettiğimiz şeylere bizim be. Vay kaybettiğimiz şeyler. Saliha bir kadın. Sonra da kimse yanlış anlamasın. Saliha kadın, hadisi şeriflerde Resulullah'ın lisanındaki saliha kadın kimdir sorusuna kendisi cevap veriyor. Çünkü ashab-ı kiram bunu duyunca, ha saliha kadın, dünyanın en güzel varlığı deyince, kim bu saliha kadın ya Resulallah? Kim saliha kadın diye sorulduğunda verdiği cevap bizim için çok önemli. Ne buyuruyor? Eşi ona bakınca mutlu eden kadın. Dert unutturan kadın. Erkeğe cennet hurileri dışında hiçbir kadını hatırlatmayan kadın. Saliha kadın. İlahiyat mezunu, Kur'an kursu hocası. Çok hac yapmış, çok umre yapmış. Bunlar değil. Saliha kadın başka bir şey. Çok teheccüd kılan, evet çok teheccüd kılan kadınla ilgili de kanitat diye hadis, ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Tamam, teheccüd kılanı da öven bir şey var. He, o zikreden, Allah korkusuyla gözleri uykusuz kalan kadını da anlatan ayet var. Ahzab suresinde onları da övüyor Allah. Ama şu dünyada bir Müslümana nasip olacak en mutlu güzellik nedir sorusuna saliha kadındır diye cevap veriyor. Kim saliha kadın ya Resulallah diye sorulunca da, işte bizimle cihad eden, Uhud'da gelip yaralarımızı pansuman eden, sabaha kadar oturup tövbe edip namaz kılan buyurmuyor. Kocası ona bakınca mutlu eden kadın diyor. Üstüne dokununca filan değil, onunla yatak odasına girince değil, görmek bile mutlu ediyor. Bakışları cennet bakışı gibi. Dudakları hareket edince sana Allah'ı hatırlatacak kadar, ne muhteşem güzellikler yaratmışsın ya Rabbi diyecek kadar, bakışında güzellik olan kadın. Kuaför görmüş kadın değil, bakışı güzel olan kadın. Eşine Allah'ın nimeti olarak bakan kadın. Peygamber bakışı kardeşler. Birbirimize edebiyat yapmamıza gerek yok. Birbirimizi kandırmamıza ne hacet var? Peygamber sözü. Yine Ahmet bin Hanbel'in rivayet ettiği bir hadisten daha Peygamber aleyhisselamı görüyoruz. Şu insanoğluna Allah'ın verebileceği en güzel nimet 3 şeydir buyuruyor. İnsanın 3 mutluluğu olur bu dünyada demek bu. Birisi saliha kadın. Birisi de iyi bir ev, öbürü de iyi bir binektir diyor. Bu 3 şeyin varsa dünyada mutlusun sen. Ama saliha kadın ha. görkemli bir düğünle evlendiğin kadın değil, saliha kadın. İlk seni gördüğündeki tebessümü, 3 çocuk 5 çocuk doğurduktan sonra da, sen onun 5-10 isteğini yapmayı beceremediğin bir anda bile, o ilk günkü düğünde milletin içinde, akrabaların içindeki tebessümü hala devam eden, sana güzelliğinden, bedeninden, nezaketinden, ikramından, tebessümünden vesairesinden verdikçe sen nefret belki göstereceksin. Sen belki onun layık olmadığı şeylerle ona mukabele edeceksin. Ama o, ey adam, senden değil seni yaratandan beklerim karşılıklarını. Ben sana hizmet ederim. Eğer karşılığını sen bu dünyada vermezsen, Rabbim bana cennetini verir diyecek olan kadın. Bunu da Peygamber aleyhisselamdan öğreniyoruz. Diyor ki, size hangi kadın cennetliktir söyleyeyim mi? Buyur ya Resulallah, cevap veriyor. Sempatik ve doğurgan kadın. Sempatik ve doğurgan kadın. Öyle ki bu kadın kocasıyla aralarında bir sorun olduğunda, küsecek müsecek durum olduğunda, bu kadıncağız küsüp yatağa girmez, tarif ediyor Peygamber aleyhisselam Efendimiz. Eşinin yanına oturur, eşinin elini tutar, bak sen beni affetmedikçe, beraber olmadıkça, ben de gözümü kırpmayacağım, uyumayacağım, burada bekliyorum diyer, ve inatlaşmaz o kadın, o cennetlik kadın diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Kardeşler, ashab-ı kiramdan Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh, bildiğiniz gibi ashab-ı kiramın ulemasından, Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e iman eden ilk 7'den birisi, ilk 7 müminden bir tanesi. Çok dikkatinizi rica ediyorum. Bir sahabi, peygamber terbiyesi görmüş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bize binlerce hadis rivayet etmiş, ulemadan, fukahadan bir sahabi, Abdullah İbni Mes'ud. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o cılız vücudu için, küçük ince ayakları için, bu ayakların her biri kıyamet günü mizanda tartıldığında Uhud'dan daha ağır gelecek dediği sahabi. Bakın ne diyor. Bakın ne diyor. Bilsem ki ömrümün son 10 günündeyim ve 10. gün öleceğim. Son 10 günüm kaldı. Ben de bir sebeple bekarsam son 10 günümde fitneye düşmekten korkar ve muhakkak evlenirim buyuruyor. Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh, Darül Erkam'da iman eden sahabi, Kur'an'ın ilk indiği günden itibaren Kur'an dinleyen sahabi, belki defalarca Cebrail aleyhisselam görmüş, Ebu Cehil'in önüne gidip Rahman suresini okuma cüreti göstermiş adam, Uhud görmüş, Bedir görmüş, Bedir'de melekleri seyretmiş, Peygamber aleyhisselamı gülerken, ağlarken görmüş. Büyük bir alim, müttaki, Allah dostu, ömrünün son 10 gününü kızlara karşı tehlikeye düşerim korkusuyla bekar geçirmeye razı değil. Şimdi hangi sistemle yetiştirildiğimiz belli olduğu halde, bu sahabi Medine'de yaşadı. Medineli birisi, Peygamber aleyhisselamın henüz mübarek cesedinin kokusu dünyadan kaybolmamış bir zamanda bu sözü söyledi. Ortada açık kadın yok, internet yok, sinema yok, televizyon yok, gazete yok, fitne yok, fesat yok. Bacağı görünen bir kadın yok, göğsü görünen bir kadın yok. Kapkara bir kargalar gibi girip çıkan insanlar var mescitlere veya sokaklarda. Kadın denen üzerindeki karalığından anlaşılıyor. O dönemde fitneye düşmekten korkarım, ömrümün son 10 gün olduğunu bilsem de evlenirim muhakkak diyor. Çünkü peygamber terbiyesi görmüş. Çünkü biliyor ki Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh, Adem aleyhisselamdan beri Şeytanın en güçlü silahı insanların şehvetini yönlendirme silahıdır. Kadınıyla erkeğiyle şeytanın bu silahı karşısında direnebilecek yiğit yoktur. Sadece Allah peygamberlerini masum tutmayı murad ettiği için peygamberleri bu fitneden korunmuşlardır. Bunu bildiği için böyle diyor. Başka sahabilerden de bu nakiller var. Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh eşi vefat ettiğinin ertesi günü ikinci bir kadın bulup evlenmeyi istediğini söyleyince neden bu kadar acele, daha kadını dün gömdük sorusuna verdiği cevap nedir? Allah'a böyle gitmek istemem demiştir. Fitne bu. Bir tehlikeye düşerim. Abdullah İbni Mesud 70 yaşında Medine'de fitneye düşmekten korkuyor. Şimdi et bayramı gibi serpa serpa dağılmış genç kızların ortasında delikanlıların bekar kalmasından 30 yaşına kadar genç ve kendisini adeta ucuza teşhir etmekten diye ben diyeyim, daha bir ağır kelime kullanmayayım. Haya etmeyen, hayanın yok sayıldığı, edep diye bir şeyin olmadığı, genç kızların delikanlılaştığı bir zamanda çocuklarını üniversitelerde bekar bırakmakta Allah'tan korkmayanlarla Abdullah İbni Mesud'un karşılaştırılması halinde kim haklı, kim hatalı? Abdullah İbni Mesud mu çok cinsel adammış işte Arap olduğu için, yoksa bu zamanın bu kadar şehvetin fitne olarak hava gibi su gibi içimize sızdığı bir zamanda anneler babalar neye güvenip de çocuklarını bekar bırakıyorlar? Neye güvenip de 30 yaşına kadar gençlerin bir helal nikahla bir araya gelmemeleri halinde fitneye düşmeyeceklerinden, harama bulaşmayacaklarından nasıl teminat alıyorlar? Bunu anlayabilmiş değilim. Sadece afet duası yapıp inna lillahi ve inna ileyhi raciun diyorum. Abdullah İbni Mesud'un eteklerine sığınıp kıyamet günü onunla beraber olmak istiyorum. Bu hacı oldukları halde, güya bilmiş oldukları halde çocuklarını cehennem kadar alevler gösteren bu fitnenin ortasında yalnız bırakan, bekar bırakan anne babalardan, hocalardan Allah'a sığınıyorum. Ümmetimin iffetini tehlikeye atıyorlar. Bir de İslami hizmetler yapılacak diye bir edebiyat yutturup kızları 30 yaşına kadar bekar bırakmak, delikanlıları filan hizmeti yapacaksın diye bekar bırakmak gibi güya İslam'a ve dine hizmet etmek için de kim kime güveniyor? Abdullah İbni Mesud'dan daha takva bir nesil mi yetiştirdik biz? Yoksa yaşadığımız şehirler, talebelerimizi gönderdiğimiz liseler, üniversiteler Abdullah İbni Mesud'un Medine'sinden daha mı temiz, daha mı şık, daha mı güvenli? Kızlarımız daha mı ahlaklı? Bu bataklığa düşmemeliydik biz. Kardeşler, evlenme yaşı gitgide yükseliyor. Neredeyse 22 yaşında bir genç evlense düğününe bile gidilmeyecek kıyamet alameti. Rezillik. 22 yaşında evlendi çocuk. Bir hata yaptı. Allah affetsin. Yani neredeyse düğün tebliği yerine taziye yapılacak ha. Ya ne oldu, başınıza ne geldi, bu çocuğu niye evlendirdiniz? Niye evlendirdiniz? 22, 23 yaşında bir şey mi oldu? Bir yanlışlık mı yaptı da evlendirdiniz? Daha iş var. Daha güç olacak. Daha düzenini kuracak. Hey gidey. Esma-ı Hüsna'da Allah Razzak imiş. Esma-ı Hüsna konferansı dinle dur. Evlerde de Esma-ı Hüsna levhaları asılsın. Allah Razzak. Ama rızkı diploma veriyor ha. Allah Razzak, diploma rızık versin. Düştüğümüz çelişki şeytanı bile güldürecek hale geldi. İffeti korumanın asla ve kat'a iffeti korumanın evlenmekten başka bir yolu yoktur. Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i Mace'de rivayet edilen bir hadis-i şerifte adamın birisi gelip ya Resulallah, çocuğum için iyi bir evlilik tasarlıyordum. Hiç uygun olmayan, bizim ailemize yakışmayan bir kıza gönül kaptırdı. Ne nasihat edeyim de çocuğa dur oğlum seni biz filanca ile evlendireceğiz diyeyim diye sorduğunda Allah adına konuşan ve Allah'ın hükmünü Allah'ın kullarına anlatan Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem son sözünü söylüyor. Bana göre bu gönüllere sevgi düştükten başka, nikahtan başka bir çare yoktur. Sevgi gönüle girdi mi nikahtır son çare. Peygamber'e göre bu. Peygamber'e göre bu. Nasıl bir Müslüman peygamberinin bu sözünü duyduktan sonra kalkıp da işte bizim aileden değil filan ırktan, onlar şuralı biz buralıyız diye bir mazeret, peygambere mazeret gösterilir mi? Kardeşler, çok ciddi bir şekilde şeytan bizi halatla peşinden sürüklüyor. Bu bir afettir. Bir baba, bir anne bu tür ihmali yüzünden maazallah çocuğu bir afete düşerse, iffetiyle, namusuyla ilgili bir sıkıntıya düşerse, onu hac kurtaramaz kıyamet günü. Hac başka bir şey. Namusu olmayan bir çocuğun babası olmanın suçlususun sen. Evet, kimse kimsenin suçundan mesul olmaz kıyamet günü. Ama geliyorum geliyorum diyen bir afeti duymazsan o mesul sensin o zaman. Hem bataklığın içine at, zinanın suç olmadığı, hatta zinanın yasalarla koruma altına alındığı, gençlerin şurada buradaki müstehcen çirkin pozisyonlarını ne yapıyorsunuz çocuklar demenin yasal bir suç olduğu bir zamanda ateş gibi çocukları, barut gibi kızlarla bir arada veya tersi bir arada duracakları bir zamanda sen 25 yaşında delikanlıyı, 22 yaşında genç kızı aynı sınıfta 4 sene 5 sene tesettürlü ama tesettürlü bir arada tutuyorsun, sonra da bunlar bir yanlış iş yaptı, onlar yaptı, sen yaptırdın. Kardeşler, şurada bir haykırışı bütün ümmeti Muhammed'e ilan ediyorum. İnsanlar şu yanılgıdan vazgeçsinler. Kız tesettürsüz olursa erkeklerin dikkatini çeker. Tesettürlü olunca, yani başörtülü, geniş pardüsesi, feracesi, çarşafı üzerinde olursa o hiç dikkat çekmez. Zannediyorlar ya, 1000 kere yanlıştır bu. Tesettürlü kız daha çok dikkat çeker. Tesettür bir de dekorist bir tesettürse, üstüne bir de vücuda oturmuş bir tesettürse, hele hele evli erkeğin daha fazla dikkatini çeker. Belki evlenmemiş, kadını erkeği tanımayan bir insan bu sözümü anlamayabilir. Ama evlenmiş, kadınla, koca ile bir arada kalmış bir insan, ne dediğimi daha iyi anlar. Tesettür, sadece zaruri oranda dışarıda bulunmak için bir ruhsattır. 4 sene, 5 sene, tesettürlü de olsa, bir arada durulması halinde, tesettür yıpranır. Bildiğimiz şeyler var. Ortamı hepimiz biliyoruz. Allah'tan korkmak zorundayız. Kardeşler, tekrar ediyorum. Evlilik, aile düzeni kurmak, eş olmak, koca olmak, hanım olmak, bu ümmetin temel dinamiklerinden biridir. Bu dinimiz, şeriatımız, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın getirdiği en sistematik kurallar arasında evlilikle ilgili kurallar vardır. Bunu asla ve kata yöresel düşüncelerimizle, ailevi geleneklerimizle kapatamayız. Evliliğe de Peygamber aleyhisselamın baktığı gibi bakacağız. Ancak bu şekilde fitneden korunmuş bir Müslüman olarak Rabbimizin huzuruna çıkabiliriz. Kardeşler, bu sözlerimden şöyle bir netice anlaşılabilir. Hani evlilik vesaire, işte kadın dünyanın en güzel nimetidir gibi sözlerden sanki Peygamber aleyhisselam Efendimiz adeta sadece erkeklere kadınları alın, kurtarın ahiretinizi diyor gibi bir sonuç çıkabilir. Böyle bir sonuç yanlıştır. Öyle değil. Bu erkekler için ne kadar nimetse, yani imanının yarısıysa, evlilik kadın için imanının bütünüdür. Erkekte evlen, imanının yarısını kurtar. Saliha bir kadınla evlen, dünyanın en büyük nimetlerinden birine kavuş diyen peygamberim aleyhissalatü vesselam kadına ne diyor? Namaz kıl, oruç tut ve eşinle sıkıntı yaşama, cennetin kapılarından dilediğinden gir diyor. Bu da peygamber sözü. Bakın erkeğe ne demişti? Saliha bir kadınla evlen, yarısını kurtar imanının. Cennetin yarısı garantili. Kadına ne diyor? Namazın kıl, namaz sorunu olmasın. Oruç sorunun olmasın. Namusunda da bir sorun yaşama. Eşinle de bir sorunun olmasın. Yani eşin senden memnun birisi olsun. Cennetten dilediğin kapıdan gir. Bu %100 teminattır. Saydığı şeyler arasında zekat da yok, cihat da yok, hac da yoktur. Kocası ile ilişkisi dışında 3 şey sayıyor. Namaz, oruç ve namus garantisi. Namusun garantili olsun. İffetinde sıkıntı olmasın. Eşinle de aran iyiyse cennetin kapılarından dilediğinden gir. Hani cennete gir ifadesi bir miktar küçük bir ifade gibi duruyor. Hani cennete girersin, tamam sıraya girersin, sıran gelince de girersin demek gibi oluyor. Ama cennetin şu kadar kapısı var, bu kapılardan istediğinden gir demek, daha bir üst dereceden teşvik oluşturuyor. Bu da peygamberimin sözü aleyhissalatü vesselam. Bu da insanların temennisi, kadın platformunun ortaya koştuğu bir şart değil. Bundan da anlaşılıyor ki biz müminler olarak şuna %100 iman ediyoruz. Erkeğimizi de kadınımızı da iyi bir evlilikle taçlandırdığımız zaman biz Allah'tan cennetini alacağız. Burada anlaşılmayan şudur. Yahu cennet dediğin namaz da olur, oruç da olur, Kur'an okumakla olur. Evlilik dediğinde keyfu sefa işte. Onunla nasıl cennet olacak? İşte iman burada çıkacak ortaya. Demek ki Allah namaza puan verdiği gibi evliliğe de aile dünyasına da bir puan veriyor. Neden? Çünkü iyi bir namaz ortamı, camilerin müminlerle dolması, sokakların heybetli, vakur ve iffetli insanlarla dolması evlerdeki ortama bağlı. Bu ümmet yüzeysel iş yapan bir ümmet değildir. Bizim ümmetimiz köklerinden yukarı doğru ağaç büyüten bir ümmettir. Aile köktür. Ona sahip olmadan insanları sadece camiye doldurarak, işte her sene 2-3 gün Kabe'nin etrafında tavaf ettirerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yetiştirmek istediği o muhteşem ümmeti yetiştiremeyiz. Yetişmez zaten. Önce işin köklerine sahip olunması lazım. O kökler de insanın doğmasından önceki süreçten başlamalı. Doğduktan sonra iş işten geçmiş oluyor. Tabiinden bir zata birisi gelmiş. İşte çocuğum 6 aylık oldu, nasıl eğitmeye başlayayım diye soru sormuş. Bu geç oldu, öbürünü bana getir demiş. Bunun bitti işi demiş. Bunun eğitim bitti. Bir daha annesinin karnına düşeceği zaman gel bana demiş. 6 aylık çocuk dünyada alacağı havayı aldı. Demek ki çocuk eğitimi, nesil yetiştirmek, Allah korkusuyla yaşayan ve cennete girmeye müsait bir nesil yetiştirmek, anne rahmine düşmeden önce çocuk başlaması gereken bir eğitimi gösteriyor. Biz evliliği nasıl eğlenceden, zevk-ü sefadan ibaret görebiliriz ki? Allah'tan korkup evliliğe değişik bir gözle bakalım. O değişik gözle ne olsun? İşte bizim Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'dan öğrendiğimiz gözlüğümüzle, ondan aldığımız eğitimle evliliğe, aileye, kadına, erkeğe, çocuğa, kaynanaya, kaynataya bakmamız lazım. İslam devleti, İslam devrimi evlerde yapılır. Evlerimizi biz imar ettiğimiz zaman, Allah'ın razı olduğu kıblegah ev inşa ettiğimiz zaman, biz Firavun'un hükümranlığı altında bile olsak, biiznillah denizler bile bizim için yol olacaktır. Kur'an diyor, evlerinizi kıblegah yapın. Yani cami ortamı haline getirin evlerinizi. İçindeki banyosuna, tuvaletine, yatak odasına rağmen ha. Ev kıblegah olsun, cami olsun demek, tuvaleti atın. Necis şey. Camide olmaz. Banyoda olmaz. Yatak odalarına da hemen yatakları atın, seccadeleri serin. Kıblegah yapacağız ya evi. Öyle istemiyor ki Allah. Yatak odasına rağmen, içerideki yatak odasındaki zevkü sefaya rağmen, banyodaki aynaya vesaireye rağmen, tuvaletine rağmen, evler kıblegah olsun, ve beşşiril müminin. Bunu becerin, Allah'ın müjdesi, yardımını da o zaman bekleyin. Ne olacak yardımın? Firavun, karalara hakim olsa bile, yollarda yürütmese bile, size yürüyeceğiniz yol olarak, denizleri açar Allah o zaman. Ama evinde, Firavun'un sistemi hakim, kapitalizm evini çökertmiş, evindeki mobilyadan, perdeden, oturma kalkma şekline varıncaya kadar, sistem, Firavun sistemi, evde, evin içinde, israfından, ibadetsizliğine, huşusuzluğuna kadar, ev öyle bir ev, dışarıda miting yaptır, İslam devleti kuracağım diye. Kime kuracaksın bu devleti? İslam devleti, hep kafirleri imha etmek için kurulması gereken bir devlet mi? Hayır. İslam, Müslümanca yaşamak isteyenlerin çatısının adıdır devlet olduğu zaman. Biz önce devletimizi, İslam'ımızı, şeriatımızı, anahtarı bizde olan evlerde kuracağız. Buna muvaffak olduğumuz zaman bizi kimse tutamaz. O zaman Allah bizim karada uçmamızı, denizde yürümemizi sağlayacak, yardımını bize muhakkak gönderecek, daha önce yaptığı iştir Allah Teala'nın. Musa Aleyhisselam'da